chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum, także w formie płynu. Aflofarm. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 listopada, minęła 13. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tylko kwadrans trwała w Brukseli dzisiejsza unijna narada dotycząca sytuacji w Polsce. Szefowie MSWiA, służb specjalnych i policji podsumowali wczorajsze obchody 11 listopada pod kątem bezpieczeństwa. Dziś dla większości Polaków dzień wolny od pracy. 15 minut trwała dyskusja na unijnej naradzie ministerialnej w Brukseli o sytuacji w Polsce. Podsumowanie dialogu z Polską przedstawił wiceszef komisji Frans Timmermans. Po nim wypowiadał się ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Minister żadnego kraju członkowskiego nie zabrał głosu. Beata Płomecka. Za zamkniętymi drzwiami wiceszef Komisji Europejskiej mówił przede wszystkim o ustawie o Sądzie Najwyższym. Przypomniał, że w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości jest skarga Komisji na te przepisy i że jest wstępna decyzja wiceprezes Trybunału o zawieszeniu ustawy do czasu rozstrzygnięcia tej skargi. Frans Timmermans uważa, że ta decyzja powinna być natychmiast wdrożona i że niepotrzebna jest nowelizacja. Wiceszef Komisji mówił, że martwi go, że polski rząd uważa, że konieczne są zmiany w prawie. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, który zastąpił wiceszefa MSZ-u Konrada Szymańskiego, powiedział, że rząd przygotowuje odpowiedź i działania na zastrzeżenia Komisji i Unijnego Trybunału. Wyraził nadzieję na konstruktywny dialog i poinformował, że do 19 listopada Polska przedstawi informację o zastosowaniu się do środków tymczasowych. Austria, kierująca pracami Unii Europejskiej, poinformowała, że wróci do tego tematu na kolejnym spotkaniu ministerialnym w grudniu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 93 osoby wylegitymowano po wczorajszym biało-czerwonym marszu Dla Ciebie Polsko, który przeszedł ulicami Warszawy i w którym uczestniczyło ćwierć miliona ludzi. Nad bezpieczeństwem tego marszu oraz tysiąca imprez w całym kraju czuwało w sumie ponad 12 tysięcy policjantów. Incydenty funkcjonariusze odnotowali w stolicy i we Wrocławiu. W Warszawie policja zatrzymała m.in. dwóch sprawców pobicia. Dwa incydenty ujawniono już po marszu. W internecie chodzi o podpalenie flagi Unii Europejskiej i znieważenie reporterki jednej z gazet. Komendant główny Policji stwierdził na konferencji w Warszawie, że władze Wrocławia nie zareagowały na wniosek Komendy Miejskiej w sprawie blokady Marszu Polski Niepodległej i nie cofnęły zgody na to zgromadzenie. Podczas niego doszło do incydentu, w którym 3 osoby zostały ranne, wśród nich policjant, generał Jarosław Szymczyk. Nie nadano jej żadnego biegu, a przynajmniej nic o tym nie wiemy i zgromadzenie odbyło się na trasie marszu. Tylko dzięki wypłotowaniu przez policję i oddzieleniu kordonem policjantów tychże uczestników kontrzgromadzenia nie doszło do skutecznej próby, bo taka próba się pojawiła, konfrontacji uczestników marszu z uczestnikami kontrzgromadzenia. Jak mówił generał Szymczyk, uczestnicy marszu obrzucili uczestników kontrdemonstracji niebezpiecznymi przedmiotami. Policjant został ranny w oko, a dwaj uczestnicy demonstracji odnieśli lekkie obrażenia. Zatrzymano 6 osób niosących banery z napisami, które, jak powiedział generał Szymczyk, mogą zostać uznane za mowę nienawiści. Był na nich między innymi krzyż celtycki. Szef MSWiA Joachim Brudziński ocenił, że były takie samorządy, które wbrew sugestiom i prośbom policji nie współpracowały ze służbami porządkowymi należycie. Jeśli chodzi o biało-czerwony marsz w Warszawie, to, jak mówił minister Brudziński, ten marsz okazał się w dużej mierze świętem radości i patriotyzmu. Zdaniem ministra uroczystości były bezpieczne i godne. Za pół godziny konferencja prasowa narodowców, organizatorów Marszu Niepodległości, który po negocjacjach ze stroną rządową włączył się w biało-czerwony marsz organizowany pod patronatem prezydenta w Warszawie. Wypowiedź o współczesnych bolszewikach była o bolszewikach, o nikim innym, napisał na Twitterze Donald Tusk, nawiązując do swojego wystąpienia podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Zwracając się w sobotę do uczestników Igrzysk, były premier mówił, jeśli Józef Piłsudski i Lech Wałęsa mogli pokonać bolszewików, a obaj mieli o wiele trudniejszą sytuację niż jest dzisiaj, to dlaczego wy nie mielibyście dać rady pokonać współczesnych bolszewików? Po tym wykładzie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, nie mogę uwierzyć, że Donald Tusk przyjeżdża do ojczyzny i w przeddzień Święta Niepodległości

monsieur. Bo co się zdarzy każdemu z was być raz na plaży, gdy w górze świeci le soleil, binocle na nos, bo tu tyle gitki chciał się pręży, to będzie pierwszy ten zwycięży, kto zaspiękniejszy wąsikę ma, temu spojrzenie pani da. Ta mała, spójrz, jest rozebrana, odsłania nóżki do kolana, choć resztę skrywa jedwab to. Ja się domyślam, co jest co. Pani na plaży nie jest sama, obok rzecz jasna siedzi mama, lecz ja podejdę tam i tak. Pardon, mademoiselle, mon frac się zbliżył, tak? Och, bo ten widok przypomina mi Moulin Rouge, Lido, Maxima, choć pani nóżki pola swe i tak już zobaczyłem je. A dziś od Florydy aż do Gdyni niewiele skrywa ten, jak to powiedzieć, le bikini. I każda pani wzdłuż czy wszerz pokaże więcej niż pan chcesz. Na życiu trzeba się znać. Jednak lepiej być szarym, małym i nic nieznaczącym pioneczkiem niż przystojnym, wysokim brunetem, śmiało kroczącym przez życie łokciami do przodu. I nie mówię tego bynajmniej bezgłosłownie, jeno z własnej autopsji i empirycznego doświadczenia. Pamiętam moje słodkie dolce vita, gdy byłem jeszcze małym, nic nieznaczącym pioneczkiem, dryfującym spokojnie po wezbranych wodach życia. I co mnie podkusiło, żeby pójść pierwszy raz na siłownię? No nie wiem, gdybym był kimś znacznym, z pewnością na kopach bym wyleciał z tego sanktuarium potu i mięśni, bo nie miałem na bilet. A tak wśliznąłem się szary, niepostrzeżony przez nikogo. Pamiętam nawet, jak pierwszy raz wyciskałem sztangę leżąc. Podniosłem raz, wyprostowałem ręce i sztanga spadła mi na gardło i przeleżałem tak pod nią całą noc. Dopiero sprzątaczka rano jedną ręką zdjęła ze mnie to żelazo i uwolniła mnie. Wtedy coś we mnie wzdrygło się, złapało tchu i powiedziało do mnie: Szczepan, daj se spokój, mikrusie, na co ci to potrzebne? I rzeczywiście było się słuchać wewnętrznego głosu, ale gdzie tam? Zacząłem ćwiczyć jak szatan, spożywać anaboliki, hormony, koks, różne tam używki, zaniedbywać rodzinę, a dbać o przyrost mięsi. Twarz uszlachetniłem sobie 3 liftingami, uszy równo przycięte, karczycho równo z tułowiem, tułów równo wysmarowany olejem rzepakowym, błyszczy to w słońcu jak świeżo odłożona skiba, jednym słowem heros, tytan i co tam jeszcze chcesz. No brawo, brawo, ktoś powie, Szczepan, gdzie się podziała ta mała, chuda i siara łachudra? Ja tu widzę Schwarzeneggera albo wręcz Weissemillera. Brawo, Szczepan, brawo, śmawo. Z Weissemillerem to mam tylko to wspólnego, że stoję teraz w krzakach i obserwuję zaludnioną plażę i nie mogę uczestniczyć w zbiorowej radości letniej zabawie. Kiedy tylko wynurzę się z krzaków, wszystkie kobiety podnoszą rozpalone głowy i pożerają je po prostu wzrokiem. Na co ich mężowie reagują histerycznym krzykiem i zbiorową agresją. Przepędzają mnie z plaży te małe, pieczone, brzuchate karakany. Co ja będę zresztą dużo mówił? Zobaczcie sami. No stoję teraz w krzakach już 3 albo 4 godziny, na plaży spokój. A teraz, proszę bardzo, wychodzę z zarośli i nieznacznie napnę mięśnie. Tak troszeczkę pogram. I co? A co nada? Panowie, panowie, uspokójcie się. Mnie nie chodzi o wasze kobiety. No przecież też możecie ćwiczyć, nie? Nie, my się ktoś kupił. No to pilnujcie waszych bab do pioruna. No co? Zawiązałeś komitarza się do Panowie, przecież od pięknej sylwetki no nie ma odwrotu. Jak ja mam zrobić się? Pobrzydzić? Zawiązałeś komitarza się do No dobra, to już idę w krzaki. Ale tam, kurcie, komary gryzą. Chłopie, nie myj się ktoś kupił. A może przywódca plaży powie mi, dlaczego i w jakim celu szykanujecie mnie tak okrutnie? No niech pan powie. No co chcecie osiągnąć? Ja uważam, że był określony cel, który został osiągnięty. I sprawa dalszego, powiedzmy, tutaj stania 4 godzin, 5 czy 10, no można stać. Ale czy jest taka potrzeba? Osobiście reprezentuję pogląd, że takiej potrzeby nie ma. Kurdupel wredny. Druga część audycji będzie nieco bardziej w stylu retro, choć nie do końca. Za chwilę Hurcza Janda, chcecie to wierzcie. Następnie podwieczorkowi Kazimierz Brusikiewicz i Wacław Jankowski, czyli Florczak i Malinowski, tym razem o miłości. A skończymy upalnym przebojem do samodzielnego nucenia. Rudy Schubert, Monika, dziewczyna ratownika. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Wszyscy za złe mają mi, wszyscy wytykają mi, że po nocy się walęsam i że jestem jak nie ten sam, że każde słowo mi się zmienia w rym. Zamiast chodzić w rubałbym, zamiast mówić ale mniejsza, najważniejsza jest jedna rzecz. Chcecie, to wierzcie, chcecie, nie wierzcie, a ja się kocham, kocham i już. I nie w dziewczynie, a w pewnym mieście, powiecie wariat, trudno cóż. A stało to się w dzień lipcowy, w środę czy w piątek, mniejsza z tym. W Wychodzę sobie z koszykowej i nagle patrzę. MDM i chcecie, wierzcie, chcecie, nie wierzcie. Lecz to jest radość moich dni, bo zakochałem się w moim mieście i z tą miłością dobrze mi. Tyle dziewcząt człowiek znał, tylko wybrać ta czy ta. Każda serce odda chętnie, a ja jakoś obojętnie. No trudno, chociaż co się tyczy mnie, zasadniczo czemu nie. Lecz na razie, lecz chwilowo, daję słowo, to śmieszna rzecz. Chcecie to wierzcie, chcecie nie wierzcie, a ja się kocham, kocham i już. I nie w dziewczynie, a w pewnym mieście, powiecie wariat, trudno cóż. A stało to się w dzień lipcowy, w środę czy w piątek, mniejsza z tym. Wychodzę sobie z koszykowej i nagle patrzę. MDM i chcecie, wierzcie, chcecie, nie wierzcie. Z tą miłością kłopot mam, bo zakochałem się w moim mieście. Lecz nie ja jeden, nie ja sam. Wierzcie, chcecie, nie wierzcie, że tą miłością kłopot mam, bo zakochałem się w moim mieście, lecz nie ja jeden, nie ja sam. Panie kierowniku, tu mamy, zdaje się, stoliczek wolny, to sobie możemy klapnąć tutaj. Dobrze, do... dobrze. Jak pan siada? Proszę. Oj, jak przyjemnie, co? Kelnerki nie widać, co, panie kierowniku? Tyle się słyszy, Malinowski, o tej miłości, że można zwariować. Teraz to nic, tylko miłość i miłość. O, proszę, w gazetach sama golizna. Girlasy i golasy. Fu. Gdzie, panie kierowniku, gdzie? Co gdzie? No to fu, gdzie? Niech pan kierownik pokaże, panie kierowniku. Nie, Malinowski, nie. Jeszcze ja nie oglądałem. To po co pan kierownik to fu ogląda? Szkoda nerwów i zdrowia, panie kierowniku. Trudno, Malinowski. Kierownik musi się męczyć. Muszę poznać dokładnie całą ohydę, by tym skutecznie ją zwalczać. Panie kierowniku. To. A ja. Ojej. Co? Jak się nazywał ta? O, ta ohyda. Ta? No. Marianna Klipka. Klipka. Miss Pomiechówka. Oj, Pomiechówek. Piękne miasto, co? Chciałbym tam umrzeć. Co by teraz, Malinowski, o śmierci? Tak, panie kierowniku, bo przeważnie miłość i śmierć idą w parze. Prawda, zapomniałem, Malinowski, że wy też straciliście rozum i zakochaliście się niedawno. Na fali ogólnej rozpusty, która się teraz panoszy? Panie kierowniku, wszystko jest bardzo ładnie, bardzo pięknie, bo dawniej w gazetach to tak, panoszyły się same kominy, a teraz to dziewczyny. Bo my Polacy to już jak tak się kochamy, to bez opamiętania. A potem dlatego tyle jest rozwodów. I z kominami, i z dziewczynami. Z jakimi kominami, Malinowski? Co wy plecicie? No jak to? No bo panie kierowniku, przedtem tośmy się wszyscy kochali w pewnym mieście. Nawet piosenka była na ten temat. Pamięta pan kierownik? Aha. Chcę... Nie, ta tonacja też, ale... Chcę... Co? Nie wiem, no, nie mogę ruszyć z miejsca. Chcecie to wieście, chcecie nie wieście. Ja się kocham i już. I nie... I nie w dziewczynie, lecz w pewnym mieście. Tra la la la la. Ładne, ładne. Coś tam, coś. La la la la la la la la la. Pamięta pan kierownik, to czy nie? Pamięta pan kierownik? Jakże bym miał nie pamiętać, Malinowski? Oj, tak, pamiętam, tak. Pamiętam, tak. Pierwsza miłość. Serce zaczyna bić żywiej, Malinowski. Oj, tak. Gdy sobie przypomnę. Zaraz. A to było tak. Zaraz, jak to było? A był to właśnie wieczór majowy. Wieczór majowy. Majowy. Majowy, no. Tra-la-la-la-la. Coś tam byłem. Wychodzę sobie z koszykowej i nagle widzę MDM. Tak, panie kierowniku, bo miłość jest wieczna. Tylko obiekty się zmieniają. Panie kierowniku, czy pan pozwoli, że ja się panu zwierzę z mojego życia uczuciowego trochę? Pozwala, Malinowski, pozwala. No. Kierowniku, najpierw to ja się kochałem w Nowej Hucie. A następna miłość, panie kierowniku, to był kanał Wieprz-Krzna. Ach, jak ja się kochałem, panie kierowniku, jej. Zdjęcia stale nosiłem przy sobie, tu na sercu, panie kierowniku. Malinowski, czyje zdjęcia, czyje? No tego kanału w budowie, no. Tak, szczęśliwy byłem, panie kierowniku, ale i cierpiałem. A dlaczego cierpieliście, Malinowski? O, bo, panie kierowniku, wszyscy tę moją miłość kopali. A bogacze miejsce to jeszcze do tego podkopywali. A potem kogo panie, kochaliście? Panie kierowniku, potem to Nowe Tychy. A dopiero ostatnio to Józie Gardziołkówny. Nowokwiatowa 5. To bardzo dobrze, Malin. To bardzo dobrze, żeście zwrócili uwagę na człowieka. Ale powiedzcie mi, Malinowski, jak mówili starożytni Rzymianie, dlaczego zapomnieliście o tamtych miłościach, no? O tych mostach i halach targowych, no? O, panie kierowniku, dużo by było można mówić na ten temat. Malinowski, czy wam nie żal? Malinowski, wróćcie do hal. Panie kierowniku, naprawdę wzruszył mnie pan. Słowo pan daje. A już panu powiem, panie kierowniku. No. Aha, może pan przedtem ogóreczka kiszonego by sprężolił trochę sobie. Dziękuję. Przekąsi pan dobrze. Więc panie kierowniku, chciałem panu to powiedzieć, że panie kierowniku ja nie lubię. No nie lubię, panie kierowniku, jak mnie się zmusza do tego, co ja mam kochać. Ja sam właśnie. No nie lubię. Ja lubię, panie kierowniku, jak wezmę gazetę, to żebym miał i kominy, i dziewczyny, no. A nie albo jedno, albo drugie, panie kierowniku. Dobrze, bardzo dobrze, Malinowski, żeście mnie przypomnieli. Musimy natychmiast jechać. Dokąd, panie kierowniku? Jak to dokąd? W drogę. Po co, panie kierowniku? Po co? Muszę znaleźć tą mistrz pomiechówka. Ale po co, panie kierowniku? Jak to po co? No jak to? By ją poznać, by tym dokładniej, skuteczniej zwalczyć. Tą mistrz pomiechówka? No to idziemy, panie kierowniku. Tą ohydę będziemy zwalczać. Kilele, kilele, kilele! Na plaży słońce praży. Tu bladość ciał zanika. Wśród tłumów czasowiczów dziewczyna ratownika. I patrzą setki oczu i z wody i z kocyka. Gdy ona idzie plażą, wszyscy o niej marzą. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Taki, co się odważył, ratownik miał baczenie i dał mu ostrzeżenie. Zabrała gościa woda, na dno poszedł jak kłoda. Na zawsze się pogrążył, bo ratownik nie zdążył. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Twe ciało.

Trójka żąda debiutów w studiu Trójki. Laureaci 6. odcinka z programu Start na granie. Czy jest Ignu? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, jakie wrażenie po występie? Oj, fantastycznie. To na Myśliwieckiej jest zawsze fantastycznie. Szczególnie w naszym studiu. A w Osieckiej to już w ogóle. No więc właśnie. Dużo znajomych oglądało? Absolutnie. No, kilka przyszło też zobaczyć właśnie na żywo nas, więc bardzo, bardzo miło. No ciągle można obejrzeć, bo ciągle jest na stronie startnagranie.pl dostępne wideo z tego konkursu, także zachęcajcie znajomych, żeby głosowali na was, bo na razie jeszcze was nie ma w pierwszej dwudziestce. Nie ma, ale na wszystko przyjdzie czas jeszcze. Udostępniliście link na swojej stronie facebookowej? A w ogóle musimy pogratulować, bo bardzo nam się podoba to, jak, że tak powiem, wszystkie działania medialno-internetowe działają ze strony programu Start na granie, także tutaj widzę bardzo solidne, wzajemne wsparcie, także owszem. To koledzy starają się jak mogą, koledzy producenci. Brawo. Powiedzcie troszkę o sobie. Jak długo gracie razem? 3 lata. Kawałek czasu. Tak. No i co? No i spotkaliśmy się tak trochę nieregularnie. Nieregularnie się stworzył ten zespół, ponieważ ja najpierw z Jankiem i Dawidem sobie coś tam próbowaliśmy przegrywać. Niestety był ten problem, że perkusisty nie było. Na warszawskiej plaży. Tak, no oczywiście. Nie, no nie tylko tam, ale tam głównie, no, tak jak już zaczęliśmy mówić. Mhm. Potem to ja odszedłem z wielu różnych powodów, a potem kiedy wróciłem, to już się pojawił Cyryl z nienacka i no i siadło chyba. I jesteśmy tutaj teraz. Pierwszy rok przygotowań takich, żeby materiał dobrze grał, żeby to technicznie wszystko pięknie gadało. Dużo, dużo, dużo pracy przed pierwszym koncertem, po drodze nagranie, żeby to podeprzeć, nasze wszystkie wizje i pomysły, także to tak naprawdę gruchnęło 2 lata i temu. I też staraliśmy się wyrobić sobie jakikolwiek warsztat, bo wydaje mi się, że... No nie taki jakikolwiek, solidny. No tak, ale taki, żeby móc już wyjść z tym i coś pokazać ludziom, bo wydaje mi się, że dużo jednak młodych zespołów, które chcą zacząć grać, już od razu za szybko wychodzą, nie dopracowują jeszcze takich pewnych szczegółów, które zawsze muszą być w tej podstawie. Emocje się liczą. Słucham? Emocje się liczą. Oczywiście, że się emocje liczą, no ale... Pomysł na show. Tak, jak to ma wyglądać na scenie. Dokładnie. Ładną sukienkę miałeś. To była podomka, nie sukienka. Dwa złote w Lublinie, w Lumpeksie, na rynku. Nieźle. Przerwałem ci. Generalnie się to wszystko sprowadza do tego, żeby te wszystkie takie małe rzeczy dopracować, żeby też pomyśleć o tym ze stanowiska widza, jak to będzie wyglądać, żeby właśnie nie wyskoczyć tak jak Filip z Konopi z pełną garścią emocji i nic poza tym. Trzeba także coś dopracować, zgrać się na scenie. To jak my się porozumiewamy na scenie jest bardzo ważne, no bo to zaważa tak naprawdę o no, jakości całego występu naszego, całego performance'u, można nawet tak powiedzieć. To co, może posłuchajmy kolejnego utworu. Proszę bardzo. Trójka, Żąda Debiutów, w studiu Trójki zespół Igno Labraci, 6 odcinka Start Nagranie. Płynę macie właściwie gotowo już. To jest, tak, owszem, to jest nasz debiut, Lightning Flash, Flint Spark, a tak naprawdę druga płyta w tym momencie na warsztacie. Już 90% skończonych, wokal, mix, master. Także spodziewamy się, że w okolicach wiosny ona już będzie w pełni gotowa i trafi do Wrocławia. Po co wam konkurs? Na to pytanie nie chciałbym jeszcze odpowiadać. No niby faktycznie płyty jeszcze nie było, nie ma w obiegu oficjalnym, to sami się zajmujecie dystrybucją. Że tak powiem, trzeba najpierw opanować, mówi się, że trzeba najpierw opanować underground, żeby potem pójść dalej, także... No jedną fankę już macie, bo Ania Rusowicz była zachwycona waszym występem. No wiesz, my też jesteśmy fanami Anki Rusowicz, także... Ale w której wersji? A Nixis bardzo sobie cenimy? Nixis, tak, ale ja to już wiele razy byłem na koncercie Ani Rusowicz, jeszcze jak grał właśnie pod nazwą Ania Rusowicz, tak, z bandem i za każdym razem wychodziłem zachwycony z jej koncertów. Powiem więcej, ja byłem ostatnio bardzo bliski kupna bębnów od jej faceta, także mało brakowało, no ale inaczej się sprawy potoczyły. Natomiast po co konkurs? Wiesz, bycie w studiu Trójki to jest ogromna nobilitacja. Wielkie szczęście, wielka radość, tak. I bycie na tej scenie Agnieszki Osieckiej, to właściwie po to tak naprawdę. No i możliwe, że dalej wydarzy, Polskie Radio też nie będzie złe. Co się potem wydarzy, to że tak powiem, Bóg pokaże i oczywiście bardzo będzie nam miło i będziemy szczęśliwi, natomiast my sobie radzimy. Tak czy siak. Opowiedzcie troszkę o nagrywaniu płyty. Mam nadzieję, że Grzegorz Mukanowski nas słucha w tym momencie, czyli producent i realizator tej płyty, który zrobił z nami fantastyczną pracę. I który też nam pomaga teraz przy drugiej płycie zresztą. Tak. Bardzo serdecznie go pozdrawiamy i polecamy jego talent i umiejętności. Nie przewidujemy chyba, żeby nasza współpraca z nim się kiedyś skończyła. Ta płyta jest na setkę nagrywana. To są 2 dni w studiu. Po 3 podejścia do każdego utworu i lecimy następny. Także w weekend żeśmy się tak naprawdę zamknęli i to nagrali i mam nadzieję, że to słychać, że tam jest i wzmacniacz lampowy i piękne stare bębny i że te gitary też z epoki. No dużo takiej pieczołowitości było wsadzone w to, żeby to po prostu ładnie brzmiało. Mm-hmm. Koncertujecie sporo? Owszem, właśnie wróciliśmy z Krakowa. Staramy się jak najczęściej. Byliśmy na fantastycznym festiwalu w Krakowie, Soulstone Gathering się nazywa. Przepięknym miejscu. Przepiękne miejsce. Dolnych Młynów 11, klub ZPT. Klub wypchany. To popularny klub. Popularny? Tak. Dla nas to było też wielkie szczęście, bo pierwsze żeśmy w Krakowie akurat grali. Także... Zatknęliśmy flagę w byłej stolicy Polski. Tak, a podbiliśmy to miasto, tak przynajmniej sobie to wyobrażamy. Natomiast... fantastyczny festiwal i jeżeli słuchacze Trójki jeszcze tam nie byli, a szukają mocnych brzmień, no to myślę, że za rok trzeba się tam stawić. A następne koncerty? No właśnie, poplamy się Szczecin. Szczecin za 2 tygodnie w sobotę, 24. W grudniu Olsztyn, zgadza się. 15 grudnia Olsztyn, 24 listopada Free Blues Club w Szczecinie, natomiast 15... To także nasz debiut będzie w tym mieście Szczecinie, jeszcze tam nie zajechaliśmy, więc mam nadzieję, że nas bardzo miło przyjmą. I tu z zespołem Rust, który też serdecznie Rust. Pozdrawiamy i polecamy ich muzykę. Jaka będzie druga płyta? Trzecia płyta? Druga płyta. Druga. Druga płyta będzie już trochę dojrzalsza. Też na setkę? Nie, tym razem nie. Nagrywaliśmy akurat na ślady, ze względu na to, że stwierdziliśmy, że po prostu będzie więcej możliwości jakby potem dogrywania różnych instrumentów. Edycji też tego wszystkiego. No i tak też zrobiliśmy. Tam się bardzo dużo dzieje na tej płycie. Będzie wiele różnorodności. Wiele różnych brzmień, wiele różnych instrumentów. Eksperymentowaliśmy praktycznie ze wszystkim, co się dało. No i mam nadzieję, że wyjdzie pięknie. Bardziej progresywnie? Więcej po polsku? Tak, to na pewno. Bardziej po polsku. Na pewno. Ja mogę już po raz kolejny złożyć uroczystą przysięgę, że w tekstach będzie wiódł prym język polski, bo do tego też uważam, trzeba dojrzeć, bo właśnie wydaje mi się też, a propos młodych zespołów, że wiele ludzi lubi śpiewać, znaczy lubi, woli śpiewać po angielsku, bo można się za tym językiem schować. Tak. To podejrzewam, że takie sformułowanie wiele razy słyszałem. Nawet to napadło podczas naszego odcinka, więc to tylko podkreślam prawdziwość chyba moich słów. I z tym polskim po prostu trzeba się polubić, trzeba się za niego wziąć i myśleć po polsku. To, to czekam na płytę. Bardzo dziękuję. Zespół Ignu był gościem. Mamy płyty do rozdania. A, mamy 5 płyt do rozdania, tak. Halinka chodzi przy telefonie 22 i 7 trójek, także proszę dzwonić. A panom dziękuję i czekam na drugą płytę. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Laura, ci 6 odcinka Start Nagranie, zespół Ignu. Gratulujemy i dziękujemy za wizytę w studiu. I zespoły nasze z programu radzą sobie coraz lepiej. Widać je coraz częściej na koncertach. Ja byłem w piątek w Palladium na koncercie zespołu Brodacze Life Act i było naprawdę mocno. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Przykleta aura, jest brzydka pogoda.